schab wieprzowy w plastrach XXL 8,95 za 700 gramów. Wszystkie napoje i nektary marki Solevita 3 w cenie 2. A banany premium 60% taniej. Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 3 września, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A według prognoz pod koniec września liczba nowych zakażeń koronawirusem może osiągnąć 1000 dziennie, tak mówi minister zdrowia. W sobotę 11 września do Polski z wizytą ma przylecieć niemiecka kanclerz. Przyznano nagrody za najciekawszą bajkę na temat bezpieczeństwa na drogach. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że według prognoz pod koniec września liczba nowych zakażeń koronawirusem może osiągnąć 1000 dziennie. Szef resortu zdrowia dodał, że pod koniec października może być nawet 5000 przypadków. Pojawią się powoli efekty powrotu do szkół, efekty powrotu do pracy, czy w ogóle zwiększonej mobilności społecznej i prognozujemy, że ten koniec października może oznaczać liczbę zakażeń nawet 5000. Ale to nie jest głównym naszym przedmiotem troski, bo naszym przedmiotem troski będzie przede wszystkim liczba hospitalizacji. Minionej doby potwierdzono 349 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób chorych na COVID-19. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przybędzie z wizytą do Polski w sobotę 11 września. W Warszawie szefowa niemieckiego rządu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, poinformował rząd RFN. Oprócz spotkania z prezydentem zaplanowana jest też rozmowa kanclerz Merkel m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Julia Szelung, Anna Szymańska i Edyta Czernek to trzy laureatki konkursu na najciekawszą bajkę na temat bezpieczeństwa na drogach. Konkurs ogłosiły w maju Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Patronowała mu pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, z kolei Polskie Radio objęło przedsięwzięcie patronatem medialnym. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zapowiedziała, że zwycięskie prace usłyszymy na antenie publicznego nadawcy. Jako patron medialny tej inicjatywy będzie mogło te opowiadania, bajki, historyjki wykorzystać też na swoich antenach, bo dzięki temu uczestnicy tego konkursu pomogli nam te kwestie bezpieczeństwa propagować. Bardzo, bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom. Bajki były i opowiadania fantastyczne, a szczególnie gratuluję laureatom. Konkurs był skierowany do dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Jego celem jest edukacja i promowanie właściwych postaw, a także popularyzacja i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród najmłodszych uczestników. Maryla Rodowicz, Kleo, Justyna Steczkowska, Ira czy grupa Shaking Dudy. Między innymi takich artystów usłyszymy podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wydarzenie śledzi Monika Suszek, która jest na miejscu. Moniko, co będzie się działo podczas festiwalu? Same dobre rzeczy. Pierwszy dzień festiwalu. Zgodnie z opolską tradycją koncert od Opola do Opola, podczas którego zaprezentowane zostanie to, co najważniejszego wydarzyło się na polskiej scenie muzycznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli od ostatniego festiwalu. Będą to zatem zarówno jubileusze, jak i największe przeboje i najpopularniejsze gwiazdy. Nie możemy również zapomnieć o dzisiejszej nocy debiutów. Początkujący artyści zaprezentują swoją muzykę i będą oceniani zarówno przez jury, jak i publiczność. Kolejne dni to kolejne muzyczne niespodzianki. Odbędą się m.in. koncerty z okazji 50. rocznicy wydania płyty Marek Grechuta i Anawa, koncert upamiętniający Krzysztof Krawczyk i Ostatni raz zatańczysz ze mną, również koncert piosenki literackiej i scena alternatywna TVP Kultura. A zatem odliczamy godzinę, początek festiwalu dziś po godzinie 20. Relacjonowała Monika Suszek i to było Opole, a już za 3 godziny w Zabrzu zostaną otwarte bramy Carbon Silesia Festival. To nowy dwudniowy festiwal muzyki elektronicznej na koncertowej mapie Polski. Ostatnim przygotowaniem do festiwalu, który odbędzie się na terenie kopalni i sztolni Królowa Luiza, przygląda się Paweł Turski. Sprawdzane zostały przed chwilą odsłuchy, a reszta już jest, można powiedzieć, gotowa. Nawet pogoda dopisuje na przyjęcie festiwalowiczy. Są już również gotowe obiekty historyczne, tereny kopalni i sztolni Królowa Luiza, które będzie można zwiedzać, rozkoszując się najlepszą muzyką elektroniczną, która zostanie zaserwowana w Zabrzu. Nikt nie będzie się nudził, bo teren imprezy to blisko 30 obiektów, mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Duży kompleks, masa

wokół pustynia, ślady człowieka, idę po śladach, a tam na mnie czeka krwawiący anioł z wyrwanymi skrzydłami. Zasłonił słońce, zasłonił słońce, na horyzoncie jego szkieletu cienia. Nie widać końca, nie widać końca. Nie widać końca, ale za to widać początek. Wszyscy gotowi, można zaczynać, zatem otwieram nasz program już. Faktycznie, że trochę koziołkiem matołkiem brzmi, ale nie, proszę Państwa, to sygnał, który otwierał Opole w roku 63. Był to pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki Opole. Jak będzie w tym roku, dziś wieczorem po raz 58. Jakiś sygnał, pewnie trochę nawiązujący, dobrze by było, do tego starego koziołkowego powinien zabrzmieć. Będziemy tam, my trójka, nasi ludzie tam są, Monika Suszek, oczywiście relacje na naszej antenie. Dziś również rozmowa, jak sytuacja przed rozpoczęciem tej imprezy, wielkiej imprezy muzycznej wygląda. To wszystko i nie tylko oczywiście do godziny 18. To jest Zapraszamy do Trójki, gramy dalej. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, 22 minuty po 15. Spójrzmy teraz, proszę Państwa, na dane epidemiczne. Mamy 349 dokładnie nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Informuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej zakażeń jest w województwach mazowieckim, małopolskim, śląskim, później lubelskie, łódzkie, podkarpackie, na końcu warmińsko-mazurskie, lubuskie i świętokrzyskie. Tam 4 przypadki. Jeśli chodzi o osoby zmarłe, 1 osoba zmarła z powodu COVID-19, 4 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. W naszym kraju wykryto również 4 przypadki nowego kolumbijskiego wariantu patogenu, ale jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, na razie nie ma zakażonej nim osoby. Więcej na ten temat już teraz w Trójce. Joanna Stankiewicz. Dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem zbliża się do 400. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że porównując tydzień do tygodnia, to wzrost o 55%. Epidemia zaczyna się rozkręcać. W poprzednich tygodniach to było 20-17%. Jeżeli tydzień do tygodnia spojrzymy, w tej chwili to są już ponad 55% zwyżki nowych zakażeń. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w lipcu wykryto w Polsce 4 przypadki zakażenia nową mutacją kolumbijską. W tej chwili żadna osoba nie jest chora w wyniku zakażenia mutacją Mi. Wariant Mi w tej chwili w Polsce jest nieobecny. Wariant Mi szerzej moglibyśmy nazwać wariantem kolumbijskim, ponieważ on odpowiada za 40% zakażeń właśnie w Kolumbii. W Polsce dominuje wariant Delta, który stanowi obecnie ponad 98% wszystkich zakażeń. W szpitalach przebywa obecnie 490 pacjentów covidowych, dodaje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 12, 58 chorych jest podłączonych do respiratorów, a na kwarantannie przebywa w naszym kraju 51 790 osób. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, bardzo ładny piątek, sympatyczny pogodowo piątek i początek weekendu, więc rozumiem same pozytywy tego, co przed nami. Mam nadzieję, że Państwo zgodni są. 20, prawie 4 minuty po godzinie 15. Będziemy i w Opolu, przypominam, i w Zabrzu na Carbon Festival. Dużo ciekawych projektów i rzeczy przed nami, i tematów. Zachęcam, by zostać z nami. We'll be right back. Zdaję sobie sprawę, że jeśli zapytałbym państwa, czym jest patriotyzm dla państwa właśnie przy piątku, to nie jeden powie, trudne pytanie. To może w poniedziałek spróbujemy odpowiedzieć, kiedy już będziemy w pracy i będziemy po weekendzie. Nie wcale takie trudne, tym bardziej, że odpowiedź na to pytanie coraz częściej udziela młodzież w sposób, który nas starszych może nieco zaskakiwać. Patriotyzm sam w sobie to słowo bardzo dobre, bardzo ciepłe i bardzo pozytywnie pokazujące uczucia człowieka wobec swojego kraju. Ciepłe w tym kontekście rzeczywiście interesująco brzmi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mianowicie, że Ministerstwo Edukacji zaprasza młodzież szkolną i wychowawców na wycieczki tak zwane patriotyczne i co za tym idzie? Będą pieniądze na tego typu wyprawy. Kto może starać się o dofinansowanie, ile ono wynosi, o tym wszystkim powiemy w Zapraszamy do Trójki. A co z tym patriotyzmem? Czym jest płacenie podatków? To jest współczesny patriotyzm, nie jeden powie. 227 Trójek w kwestiach patriotycznych i nie tylko, oczywiście. 28 minut po 15. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, za 29 minut będzie 16. Pogoda na dziś: Poznań. Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalnie wzrośnie do 22 stopni, wiatr zachodni. Pogoda na dziś: Wrocław. Zachmurzenie małe, termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie, powieje zachodni, umiarkowany, czasem tylko dość silny wiatr. Pogoda na dziś: Kraków. W końcu zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura do 21 stopni maksymalnie. Bardzo ładny piątek praktycznie w całym kraju. Jeśli popada nieznacznie, delikatnie, umiarkowanie i przelotnie, to tylko w okolicach Trójmiasta. Przed nami noc, już państwu mówię, jaka pogodna noc, ale chłodna, od 3 do 9 stopni, trochę cieplej na południu i nad morzem około 13, a nad ranem mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Wyborne solo za nami, 15.37. Czy jeszcze jakieś kilka dźwięków? Nie, przecież wiemy, że już nie. Przyznam Państwu się, że Państwa trochę zaczepiłem z tym patriotyzmem przy piątku. No co to za w ogóle złożenie? Oczywiście jest weekend, można również wyjechać i swoim patriotycznym pragnieniom dać wyraz, zwiedzając jakieś ważne dla naszego kraju i dla siebie miejsca. Dlaczego o tym mówimy? Gdyż rozmawiać dzisiaj również będziemy o wycieczkach, które Ministerstwo Edukacji będzie nie tyle sponsorować, co na pewno będzie dużą część do tych wycieczek szkolnych dokładać. Będą to tak zwane wycieczki patriotyczne. Więcej gdzie, kiedy, dla kogo i jak zapraszamy do Trójki. Natomiast słowo patriotyzm i postawa patriotyczna dzisiaj nam się zagościła w głowach i w sercach i zastanawiamy się dlaczego, co znaczy, czy to ciepłe słowo, tak jak mówili uczniowie jednej ze szkół. Państwo dzwonią i mówią i mnie czasem poprawiają i bardzo dobrze. Myślę, że to takie uświadomione poczucie przynależności do społeczności pewnej, czy to na poziomie lokalnym, bloku, dzielnicy, miasta czy kraju. A przy okazji piątku patriotyzm to takie w Polsce idziemy. Racja, 227 trójek. Za 19:16. Stan wyjątkowy został wprowadzony w pasie przygranicznym w 68 miejscowościach w województwie lubelskim i 115 w podlaskim. Obowiązują obostrzenia, jakie? Między innymi ograniczenie dotyczące przebywania na terenach objętych stanem wyjątkowym osób z zewnątrz. Ale oczywiście to nie wszystko. Więcej na ten temat Małgorzata Tymicka. Przy wjeździe na tereny objęte stanem wyjątkowym można spotkać patrole policji kontrolujące wjeżdżających do strefy. Tak było między innymi w Konstantynowie. Policja zatrzymuje, sprawdza dokumenty i tyle. Nie wiem, no, czy na sandale przepuszczą, czy nie. No. No tak powinno być. Musi to być, bo przekraczają migranci polską granicę. To jest nielegalne. Kto może przybywać na terenie objętym stanem wyjątkowym, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Przebywają ci, którzy stale zamieszkiwali w momencie ogłoszenia rozporządzenia. Natomiast jest kilkanaście wyjątków. Przede wszystkim zwracam uwagę na przykład, jeśli chodzi o miejsca kultu religijnego, mogą osoby spoza obszaru brać udział. To między innymi związane z licznymi pytaniami dotyczącymi pielgrzymek, chociażby sanktuarium w Kodniu. Kwestia następna. Wesela, pogrzeby, oczywiście organizowane na terenie objętym stanem wyjątkowym, ale osoby z zewnątrz mogą brać udział. Nie dotyczy to oczywiście pracowników służb ratownictwa medycznego, osób, które na przykład z zewnątrz chcą skorzystać ze świadczenia leczniczego na terenie objętym stanem wyjątkowym, też mogą przebywać. Na obszarach objętych stanem wyjątkowym nie mogą przebywać turyści. Przekonała się o tym Małgorzata Kron z Warszawy. Do Bubla Granny przyjeżdżam lata całe. Uwielbiam tę miejscowość i okolice. I w pewnym momencie dzwonili do mnie przyjaciele z Warszawy, że powinnam się natychmiast ewakuować. Zaczęłam nerwowo szukać wszelkich informacji. Były sprzeczne. Więc w totalnej panice po prostu się spakowałam i ruszyłam do domu dwa dni wcześniej, bardzo niezadowolona. Z uwagi na wprowadzenie w ponad 50 miejscowościach na terenie powiatu bielskiego stanu wyjątkowego, jak też z obecną sytuacją na granicy, więcej policjantów pełni służbę w tym rejonie. Rzecznik bialskiej policji Barbara Salczyńska-Pyrchla. Funkcjonariusze prowadzą kontrole na drogach dojazdowych do strefy, dlatego też osoby podróżujące w ten rejon muszą liczyć się z takimi działaniami. Osoby wjeżdżające do strefy muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość. Na jej teren poza mieszkańcami mogą wjechać m.in. osoby wykonujące tam stale pracę, czy też osoby zapewniające opiekę najbliższej rodzinie. Warto podkreślić również, że przejścia graniczne są otwarte. Niestosowanie się do obowiązujących przepisów zagrożone jest karą aresztu i karą grzywny. Wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Polski objęło również gminę Konstantynów. Wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski. Wprowadza to pewne utrudnienia przede wszystkim mieszkańcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie turystyki. Turyści nie mogą się pojawić na tym terenie, więc tak jak gdyby pozbawia się tych mieszkańców dochodów, ale też pewne utrudnienia są związane z legitymowaniem mieszkańców. Pojawiły się już tablice z oznakowaniem obszaru objętego stanem wyjątkowym. Wprowadzenie stanu wyjątkowego wiąże się też z zakazem organizowania zgromadzeń oraz imprez masowych. We Włodawie odwołano Festiwal Trzech Kultur. Wydarzenie miało odbyć się 17-19 września, mówi dyrektor Muzeum Zespołu Synagogalnego we Włodawie Anita Lewczuk-Welleoniuk. Stan wyjątkowy wprowadzony jest na 30 dni. Może on być przedłużony nawet do 90 dni, a nawet na wniosek Sejmu o kolejne 60. Nie możemy niestety z pełną odpowiedzialnością tego terminu przełożyć, tym bardziej, że jest to też spowodowane sytuacją epidemiologiczną. Przykro nam również z tego względu, że tak naprawdę do Włodawy nie będą mogli przyjechać turyści. Wszelkie działania takie muzealne, jak zwiedzanie zespołu synagogalnego, również dla turystów z zewnątrz nie będzie możliwe. Obszary objęte stanem wyjątkowym kontroluje również Straż Graniczna, która sprawdza, czy osoby przebywające na terenie strefy są do tego uprawnione. Jak powiedział wojewoda lubelski, trwają rozmowy, aby przedsiębiorcom, którzy poniosą straty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, były przyznane rekompensaty. Tu Trójka za kwadrans 16. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Świat. ramach zawujek tramwoła. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Patriotyzm, czyli co? Patriotycznie, czyli jak? Tak jak poprzedni słuchacz powiedział, w Polskę idziemy, to żebyśmy pamiętali, że moim zdaniem patriotyzm to jest po prostu bycie porządnym obywatelem. Jeżeli idziemy w Polskę, to żebyśmy nie wywalali butelek czy puszek po prostu gdzie popadnie, tylko żebyśmy zachowali nasz ukochany kraj w takim, jakim byśmy go chcieli widzieć cały czas. Zgoda. 227 trójek. Do Państwa dyspozycji. Wrócili z Grecji nasi strażacy. Oczywiście nie były to wakacje, była to ciężka praca, która trwała 25 dni. Ciężka, trudna i niebezpieczna misja. Od początku sierpnia gasili tam olbrzymie pożary nasi strażacy, przypomnijmy. W skład polskiego zespołu wchodziły oddziały z Wielkopolski oraz Dolnego Śląska, komponent łączności z KW PSP Kraków oraz logistyczny z KM PSP Warszawa, jak również strażacy z Gniezna byli w Grecji. A jak oni sami wspominają tę misję? Drzewa, które paliły się w przeciągu 2 sekund, no robiły wrażenie. Rozmiary i intensywność pożarów w Grecji zaskoczyły nawet doświadczonych strażaków zawodowych z Gniezna, którzy weszli w skład wielkopolskiego komponentu wysłanego na pomoc, mówi starszy aspirant Dawid Bąkowski. Pożar wierzchołkowy, rzadko spotykany w Polsce, siła ognia i tempo rozprzestrzeniania się na pewno zrobiły na nas wrażenie. Płonęły domy, które były w bezpośrednim kontakcie z tym lasem. Były realne zagrożenia również dla ratowników. Dodaje aspirant Janusz Półrolniczak. Zaangażowani i zgrani przede wszystkim. Misja polskich strażaków w Grecji trwała już od 7 sierpnia. To była kulminacja greckich upałów. Sama droga, 4 dni w autach. Moduł gaśniczy, udaliśmy się pojazdami, a więc już pewne zmęczenie. Natomiast na miejscu pełna mobilizacja, działania początkowo na wyspie Ewi. Później myślę, że działania trudniejsze, bardziej wymagające w miejscowości Villa i zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Bo nasi strażacy musieli nauczyć się nowych sposobów gaszenia tamtejszych lasów, które znacznie różnią się od polskich. Były one bardzo trudne. Przede wszystkim wytrzymać moment, kiedy idzie na ciebie ściana ognia w wysokości 30 metrów, by dopuścić ten ogień na jak najbliższą odległość. I dopiero gdzieś z odległości 10 metrów rozpoczynaliśmy działania gaśnicze. Występują sosny, ale w poszytach znajdują się bardzo kolczaste rośliny. Wysoce, łatwopalne. Po tygodniu okazało się, że pożar właśnie w tej miejscowości Villa rozprzestrzenił się na tak mocno, że naszym głównym zadaniem była obrona całej miejscowości Villa w Aktyce i to nam się udało. Było realne zagrożenie, że spłonie cała wioska, ale również nasze samochody. Na szczęście udało się, że wszystko jest okej. Okay. Powstrzymanie ściany ognia utrudniały także warunki drogowe i brak wody. Rzeki, które tam były, wyschły przed naszym przybyciem, także nasze działania opierały się przede wszystkim na buforowaniu wody w zbiornikach przenośnych, którą następnie dostarczaliśmy naszymi samochodami pożarniczymi na front pożaru. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że to jedzie 46 ciężarówek, bardzo wyczerpujące również zadanie logistyczne. Mówi starszy ogniomistrz Łukasz Duszyński. Wyboiste drogi, kamieniste, bardzo strome, a my niestety jedziemy pojazdami bardzo ciężkimi. Do 30 ton mogą ważyć jeden pojazd. W kulminacyjnym momencie pożaru obrony miasta Villa wodę pobieraliśmy z basenów od mieszkańców. I nasi ratownicy mogli liczyć także na pomoc i wdzięczność miejscowych, którzy doceniali ich zaangażowanie w walkę z pożarami. Dowodzili nam wodę pitną. Można powiedzieć, że dbali o nas. Jest tam wysoko też rozwinięta tak zwana jakby obrona cywilna. Ogólnie byli bardzo przyjaźnie nastawieni, cieszyli się. Brakowało tego snu. Nie ma co ukrywać. Bardzo ciężko tam pracowaliśmy, ale wszyscy bezpiecznie wrócili do domu. Co jest dla mnie jako zastępcy dowódcy modułu bardzo było ważne. Łącznie w misji brało udział 286 strażaków oraz 46 pojazdów. Duma, prawda? Może pojawić się w sercu nie strażaka Polaka. A czy to też związane jest z patriotyzmem? 2273 za 4 minuty 16. Need.